kuingia mikataba, lazima ujue mikataba hiyo unayoingia Kiislamu. Unapotaka kufanya muzara, wewe unataka kulimishana na mtu, utaingia katika jambo la kilimo, ujue namna ya hiyo muzara Kiislamu. Kwa muamala huu wafaa, huwa ufai. Hapa pana riba, hapa pana gharar, hapa pana kadha, ujue jambo hilo. Wa madaru dhalika kulli fi madha? Fi tafsiri wal hadithi wal fiqh. Ama mambo mengineyo, sasa mtu kujua sana nahwu, kujua sarf, kujua balagha, kujua faraid, kujua kadha, wanawachuoni wanasema haya masomo ni fardhu kifaya, kama yalivyokuwa masomo mengine kama elimu ya tiba ni fardhu kifaya. Watu watakiwa wajue namna ya kuwatibu watu, apatikane mtu au kikundi cha watu. Lakini huyu huyu aliyesema tiba huyu ya kuwatibu watu ambao ni fardhu kifaya, akifanya yeye wengine tayari tumeshaondokewa na madhambi. Huyu huyu ana fardhu ya aini ya kujua dini, lazima ajue dini katika zile nyanja tulizozitaja ambazo ni lazima azitekeleze. Lazima ajue dini. Hivyo hivyo muhandisi, elimu ya handasa, lazima wapatikane watu utakaojua namna kuimarisha majengo, utakaoimarisha mambo mbalimbali mbali. Hivyo hivyo katika kila nukta ambayo maisha ya wanadamu hayaendi au yamesangaa juu ya mambo hayo, maisha ya wanadamu hayataweza kusogea mbele, na watu watakuwa katika dhiki na tabu kama watu hawakuyajua mambo haya. Basi mambo haya yanaambiwa ni fardhu kifaya. Lakini inapotajwa sharafu na sharafu ya ilmu na watu wenye elimu, muradi wake ni elimu ya kisheria. Ya'lamuna dhahiran min alhayati ad-dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Hawa watu wa aina hii ambao hawataki kujua dini, Allah subhanahu wa ta'ala amewatweza sana katika Qur'an na majalisi nyingine zitakazokuja insha Allah tutakuja kulitaja jambo hili. Anasema hawa wanajua dhahiri tu katika elimu za katika mambo ya kidunia, lakini wao na akhira yao wameghafilika. Kuna watu wa kuna namna hiyo, alafu ndio wajiona wao ni wasomi, wajua kweli kweli, wanawazuoni wanawazuoni kitu, wanawazuoni na wao pia wanahesabu kwamba wamo, wajua sana sheria, lakini sio ile sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Au bwana mtaalam kabobea kweli kweli katika sheria, sheria gani? Sio ile sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sheria ya Allah hajui kitu. Kwa sababu gani? Kwa sababu madaru dhalika fi tafsiri wal hadithi wal fiqh. Na hakusoma vitu hivyo, hakusoma, hajui vitu hivyo. Kwa hiyo nataka kurudi kwenye hadithi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim. Kuitafuta elimu, kutafuta elimu ni faradhi juu ya kila Muislamu. Makusudio ni ile elimu ambayo mtu hawezi kutekeleza yaliyo wajibu juu yake na fardhi juu yake ila kwa elimu hiyo. Lazima ayajue hayo, asipoyajua atapata madhambi. Bali baadhi ya wanaochuoni wamefika kusema kwamba ibada zake hazitakubaliwa. Wa kullu man bighairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatu la tuqbalu. Haya ayazungumza Ibn Raslan katika Zubad, kitabu Zubad, Az-Zubad, matni ya Zubad katika fiqhi ya Shafi'iyya, katika utangulizi anasema kila ambaye pasi na elimu anajifanyia amali, huyu elimu yake amali yake itakuwa ni yenye kurudishwa, haikubaliki. Aswali kijinga jinga bwana, hujui chochote, waja tu tutaki kujifundisha. Waona swala kama mchezo mchezo bwana, ambapo chukua swala yako kile, lazima ujifundishe kwamba hii ni rukun. Hapa sasa natekeleza nguzo, ujue hili, hii ni nguzo, au hili labatilisha hili swala yangu, inakuwa si sahihi, swala la inaharibika hapa. Wewe waja tu bwana ovyo ovyo na makanzu yako na masuruali, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu, yani hutaki kujifundisha, wala ni jambo la kipuzi tu, haiwezekani. Lazima ujifunze. Ilipokuja amri ya kuswali, swali kweli, lakini haina maana uswali bila udhu, haina maana kwamba uswali bila ya kujua. lazima uswali ni fardhi, lakini wakati huo ukiswali lazima ujifunze mambo yaliyo wajibu juu yako. Kwa hiyo nitaishia hapa kwa leo, na hizi ni majalisi zitakuwa zinaendelea kiasi cha siku 4-5 hivi kuikana sawa katika jambo la elimu, lakini kubwa zaidi ni sisi tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutupa taufiki ya sisi kuingia katika miongoni mwa wale ambao wametoka kwa ajili ya kutafuta ilmu. Tumeacha shughuli zetu, tumeacha mambo yetu, tukaona hili ndio jambo muhimu la kutukurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tukasoma ilmu. Lakini kuna mambo mengine na adabu nyingine tulizotaja, mambo ya ikhlasi, sabri na mambo mengineyo ambayo hatuna budi kuhusiana juu yake. Lakini wewe cheza tu, waona kama mzaha tu, waache wanaotaka elimu watafute elimu, lakini itakuja siku utajuta. Panga tu mambo kila siku, wapanga lakini hayoji. Unajua bwana, mimi mipango bwana hivi, lakini kila siku haiyo. Wewe endelea na mipango yako, lakini watu wanaotafuta elimu kiukweli, walioweka maazimio, Allah huwafikisha. Tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe katika lile ambalo linamridhisha yeye, lima yuhibbu wa yarda. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fikum wa ahsana Allahu ilaykum, jazakum Allahu khairan. نسأل الله التوفيق والسداد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك واتوب.